ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के ग्यारहवें अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। जीव का कल्प के प्रारंभ में सूक्ष्म जन्म और कल्पांत में सूक्ष्म प्रलय आकाशादि के तरह होता है अथवा नहीं होता है, इत्याकारक संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय प्रदान करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति है। पूर्व पक्षी ने कहा कि जैसे कल्प के प्रारंभ में आकाश आदि परमात्मा से उत्पन्न होते हैं, ऐसे जीव भी परमात्मा से उत्पन्न होता है और कल्पांत में जीव का प्रलय भी होता है ब्रह्म में ही आकाश आदि के तरह। इसके लिए युक्ति सहकृत श्रुति बृहदारण्यक तथा मुंडक में जीव की उत्पत्ति प्रलय बोधक प्रमाण के रूप से पूर्व पक्षी ने बताई। सिद्धांत को वेदव्यास जी ने नात्मा अश्रुते नित्यत्वाच्य ताभ्य इस सूत्र से बताया। आत्मा यानी जीव कल्पादौ न उत्पद्यते। कल्प के प्रारंभ में परमात्मा से जैसे आकाश उत्पन्न होता है, वायु उत्पन्न होता है, वैसे जीव उत्पन्न नहीं होता और कल्पांत में आत्मा का आकाश आदि के तरह प्रलय भी नहीं होता है। स्वरूपतः जीव की उत्पत्ति और विलय नहीं होता है, नात्मा इस अंश से बताया गया। कहा क्यों? तो कहा अश्रुते यानि बहुत से उत्पत्ति प्रकरणों में जीव की उत्पत्ति एवं लय का श्रवण न होने से अश्रुते शब्द का अर्थ है। तो कहा भले ही बहुत से प्रकरणों में जीव की उत्पत्ति प्रलय का अश्रवण हो, किंतु बृहदारण्यक में और मुंडक में तो अग्नि से विश्वलिंगों की उत्पत्ति और प्रलय के को दृष्टांत के रूप में बता करके जीवों की उत्पत्ति और प्रलय को बताया गया है, तो वहां श्रवण है। तो कहीं अश्रवण अन्यत्र जो श्रुत अर्थ है उसका बाधक नहीं हो सकता, ये जो पूर्व पक्ष की शंका थी इसका समाधान करते हुए वेदव्यास जी का अभिप्राय नात्मा उत्पद्यते इसका स्पष्ट करते हुए भाष्कर भगवान ने कहा कि हम ये कहते हैं कि आत्मा की उत्पत्ति ही संभव नहीं है। नात्मा उत्पद्यते का अर्थ है आत्मा की उत्पत्ति संभव नहीं है, असंभव है। और बृहदारण्यक श्रुति और मुंडक श्रुति असंभव अर्थ को नहीं बता सकती, इसलिए अग्नि विश्वलिंग दृष्टांत से जो परमात्मा से आपाततः जीव की उत्पत्ति और प्रलय प्रतीत हो रहा है उसकी गति तो हम बताएंगे, लेकिन ये कहते हैं कि जीव की स्वरूपतः उत्पत्ति और स्वरूपतः प्रलय जैसा पूर्व पक्षी कहना चाहते हैं वैसा संभव नहीं है। पूर्व पक्षी ने कहा क्यों? तो ये कहा कि नित्यत्वात् सूत्र में ही पूर्व पक्ष की शंका का समाधान करते हुए कि नित्यत्वाच्च ताभ्य, क्योंकि जीव को श्रुतियां नित्य बता रही हैं और अज बता रही हैं, अविनाशी बता रही हैं। जो नित्य पदार्थ हैं उसकी उत्पत्ति संभव नहीं है। यदि श्रुति को आत्मा का नित्यत्व विवक्षित है तो आत्मा को नित्य बताने वाली श्रुतियां आत्मा को स्वरूपतः उत्पन्न होने वाला नहीं बता सकती, क्योंकि नित्य वस्तु का स्वरूपतः जन्म नहीं हुआ करता। उसी को नित्य कहते हैं जो स्वरूपतः न तो उत्पन्न होता है न तो स्वरूपतः मरता है। जिसका स्वरूपतः जन्म नहीं, स्वरूपतः प्रलय नहीं, वह नित्य है। और श्रुतियां आत्मा को नित्य बता रही है। अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो, कठोपनिषद में श्रुति अजत्व नित्यत्व आदि बता रही है। ये तब संभव है जब आत्मा का स्वरूपतः जन्म और स्वरूपतः प्रलय असंभव मानेंगे, तभी नित्यत्व निर्विकारत्वादि संभव है। तो आत्मा नित्य है, निर्विकार है, अज है, ये कैसे ज्ञात हुआ? तो ताभ्य यानी श्रुतिभ्य, अनेकों श्रुतियां आत्मा के नित्यत्व को और जन्मादि विकार राहित्य को बता रही है, निर्विकारता को बता रही है। उन श्रुतियों का विरोध होगा यदि बृहदारण्यक श्रुति और मुंडक श्रुति अग्नि विस्फुलिंग के दृष्टांत से आत्मा का स्वरूपत ही जन्म और प्रलय बताएगी। तो उन अनेकों नित्यत्वादि प्रतिपादक श्रुतियों का अविरोध हो, विरोध न हो, इसलिए बृहदारण्यक श्रुति और मुंडक श्रुति में जो जीव की उत्पत्ति बताई जा रही है उसे समझना चाहिए भाक्त। जैसे स्थूल उत्पत्ति और विनाश पूर्व अधिकरण ने बताया भाक्त है और मुख्य है स्थूल शरीर में, और स्थूल शरीर रूपी उपाधि के संसर्ग से आत्मा में भासता है वह गौण है। जैसे मुख्य औष्ण्य है, मुख्य दाहकत्व है अग्नि में, और अग्नि के संपर्क से भासता है जल में, वह जल में दाहकत्व गौण है। ऐसे आत्मा में उत्पत्ति और विलय गौण है जल के दाहकत्व के तरह, और अग्नि के दाहकत्व के तरह मुख्य है देह में स्थूल जन्म और विलय। ऐसे सूक्ष्म जन्म और विलय वह है बुद्धि में मुख्य, कल्प के प्रारंभ में अपंचीकृत पंचमहाभूतों के सम्मिलित सत्वगुण से उत्पन्न होती है बुद्धि स्वरूपतः, और इसलिए उसकी मुख्य उत्पत्ति हुई कल्प के प्रारंभ में, वह सूक्ष्म मुख्य उत्पत्ति मानी गई। वह है आत्मा की उपाधि बुद्धि, और उसको लेकर के उपहित जो आत्मा है उसमें सूक्ष्म उपाधि का गौण प्रयोग हुआ, गौण व्यवहार हुआ, वो भाक्त सूक्ष्म उत्पत्ति है। ऐसे प्रलय भी भाक्त बता रही है, मुंडक श्रुति भी, बृहदारण्यक श्रुति भी। इसलिए जो जीव की उत्पत्ति विषयक श्रुति है वह जीव के मुख्य सूक्ष्म उत्पत्ति और विलय विषयक नहीं, अपितु भाक्त सूक्ष्म उत्पत्ति और विलय विषयक है। बृहदारण्यक श्रुति मुंडक श्रुति। और जो तर्क बताया गया है कि आत्मा भिन्न होने से विकारी होगा, और विकार है यानी कार्य रूप है तो उसका जन्म आवश्यक होना चाहिए करके, तो ये जो प्रविभाग शब्दित तो भेद है विकारत्व का साधक हेतु, वह सत्य है या कल्पित है? हेतु हेतुभूत भेद। तो सत्य भेद जो है आत्मा का वह तो संभव नहीं है। श्रुति के द्वारा बाधित हेतु हो जाएगा सत्य भेद रूपी, क्योंकि श्रुति कहती है एको देव सर्वभूते सुगूढ़। इसलिए हेतु का ही अभाव है, असिद्धि है पक्ष में सत्य हेतु भेद की। तो सत्य भेद न होने से सत्य विकारत्व तो सिद्ध नहीं होगा, और औपाधिक विकारत्व तो मानते ही हैं, बुद्धि रूपी बुद्धि विकार है और उसका विकारत्व आत्मा में प्रतीत होता है। इसलिए बुद्धि स्वरूपतः उत्पन्न हुई, उपाधि उसकी उत्पत्ति का गौण व्यवहार आत्मा में हुआ। इसलिए औपाधिक भेद मानोगे तो वो सिद्ध साध्यता नामक दोष आएगा। इस प्रकार वो जो लिंग है वह भी अन्यथा उपपन्न है, इसलिए आत्मा की मुख्य उत्पत्ति सिद्ध नहीं कर पाएगा। और श्रुति भी भाक्त उत्पत्ति प्रलय विषय का होने से जीव की उत्पत्ति मुख्य उत्पत्ति और मुख्य विलय असंभव है, ये हम नात्मा उत्पद्यते इससे कह रहे हैं, ये बात बताई गई। और इसी की चर्चा करते हुए ये कहा गया कि श्रुति भी गौण ही यानी औपाधिक ही आत्मा का जन्म और मरण बता रही है। इसके लिए बृहदारण्यक उपनिषद के मैत्री ब्राह्मण का वाक्य शेष बताया कि औपाधिक जन्म है आत्मा का, ये बताने वाला बृहदारण्यक श्रुति का वाक्य शेष है प्रज्ञान घन एव येतेभ्यो भूतेभ्य समुत्थाय तानि एव अनुविनश्यति न प्रेत्य संज्ञास्ति इति। ये जो वाक्य है याज्ञवल्क्य जी मैत्रेयी को समझा रहे हैं कि आत्मा प्रज्ञान घन ही है, का मतलब प्रकृष्ट ज्ञान रूप ही है और ज्ञान में प्रकृष्टता है निर्विकारता। अजत्वादि रूप निर्विकारता ये प्रकृष्टता मानी जाती है, प्रकृष्ट ज्ञान यानी निर्विकार ज्ञान। और घन शब्द बता रहा है उस निर्विकार ज्ञान को छोड़ करके और कुछ भी विजातीय तत्व का आत्मा के स्वरूप में प्रवेश नहीं है, केवल निर्विकार ज्ञान स्वरूप है वो, उससे विजातीय तत्व का प्रवेश व्यावर्तक है घन ये प्रत्यय। विजातीय स्वरूप होगा जड़त्व, तो जड़त्व का लेश भी नहीं है आत्मा में। ये प्रज्ञान घन ऐसा जो आत्मा है निर्विकार ज्ञान स्वरूप, वही क्या करता है तो समुत्थाय विनश्यति, समुत्थाय विनश्यति का कर्ता है, समुत्थान क्रिया का भी और विनाश क्रिया का भी कर्ता है प्रज्ञान घन एव। जो प्रज्ञान घन है, निर्विकार ज्ञान स्वरूप है, निर्विकार ज्ञान है जो उत्पन्न नहीं होता नष्ट नहीं होता, ऐसा जो प्रज्ञान घन ज्ञान है वही समुत्थाय विनश्यति, समुत्थान और विनश्यति क्रिया का कर्ता उसी को बताया जा रहा। तो जो प्रज्ञान घन है उसका समुत्थान यानी जन्म कैसे होगा और विनाश कैसे होगा, तो इसके लिए कहा भूतानि एतेभ्य भूतेभ्य समुत्थाय। तो एतेभ्य भूतेभ्य शब्द से लेना कार्यकरण संघात रूप से परिणत हुए जो भूत, ये जो कार्य है स्थूल शरीर, करण है सूक्ष्म शरीर, और इनका जो संघात है समूह है ये सूक्ष्म भूत और स्थूल भूतों का ही परिणाम है। स्थूल शरीर स्थूल भूतों का परिणाम है और सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म भूतों का परिणाम है। तो सोने का गहना जैसे सोना ही है, मिट्टी का कार्य घड़ा जैसे मिट्टी है, ऐसे सूक्ष्म एवं स्थूल भूतों का विकार जो ये कार्यकरण संघात है वह भी भूत ही है। इसलिए एतेभ्य भूतेभ्य का अर्थ हुआ कार्यकरण संघात रूप से परिणत हुए जो भूत, पंचमी निमित्त अर्थ में है। ये कार्यकरण संघात रूप से उत्पन्न हो गए, कार्यकरण संघात की उत्पत्ति हो गई, स्थूल उत्पत्ति हो गई कार्य की यानी स्थूल शरीर की, सूक्ष्म उत्पत्ति हुई करण की यानी सूक्ष्म शरीर की, तो दोनों भी स्थूल उत्पत्ति और सूक्ष्म उत्पत्ति यानी समुत्थान औपाधिक रूप से माना गया प्रज्ञान घन का। तो पंचमी बता रही है कार्यक्रम संघात निमित्तक समुत्थान है, प्रज्ञान घन जो स्वरूपतः उत्पन्न नहीं हो रहा है, स्वरूपतः नाश नहीं होता जिसका, ऐसा जो आत्मा है प्रज्ञान घन उसका एतेभ्य भूतेभ्य शब्द से बताए गए कार्यक्रम संघात निमित्तक समुत्थान है। कार्यक्रम संघात का समुत्थान हुआ तो माना गया इसी का समुत्थान औपाधिक रूप से। ऐसे घट उत्पन्न हुआ तो घटाकाश की औपाधिक उत्पत्ति मानी गई, और तानि एव अनुविनश्यति, जब कार्यक्रम संघात रूप से परिणत हुए भूतों का विनाश होता है तो उनसे उपहित प्रज्ञान घन का भी माना गया विनाश। स्पष्ट ही यह मैत्री ब्राह्मण का वाक्य शेष का भूत शब्दित कार्यक्रम संघात गत जो मुख्य उत्पत्ति और विनाश है उसी का गौण रूप से व्यवहार प्रज्ञान घन शब्दित निर्विकार आत्मा में कर रहा है। आत्मा स्वरूपतः निर्विकार है, प्रज्ञान घन है, और उत्पत्ति विनाशशील कार्यक्रम संघात रूप उपाधि के कारण उत्पन्न हुआ सा और नष्ट हुआ सा प्रतीत होता है, वो उसकी भाक्त उत्पत्ति और भाक्त प्रलय है, विनाश है, वो बृहदारण्यक श्रुति बता रही है। ये यहां पर कहा गया कि तथा उपाधि प्रज्ञान घन एव एतेभ्यो भूतेभ्य समुत्थाय तानि एव अनुविनश्यति न प्रेत्य संज्ञास्ति। और जब प्रयाण कर लेता है तो प्रयाण के बाद यानी प्रलय के बाद फिर संज्ञा यानी विशेष विज्ञान नहीं होता, जैसा स्थिति काल में जगत के ज्ञान होता है, कार्यकरण संघात उपाधि से युक्त जब होता है उस समय जैसे संज्ञा शब्दित दृष्टा दर्शन दृश्य रूप त्रिपुटी से युक्त ज्ञान होता है, ये विशेष ज्ञान कहलाता है। इस प्रकार के विशेष ज्ञान से रहित होता है, न प्रेत्य संज्ञास्ति से कहा गया। जब कार्यक्रम संघात का विनाश हो गया तो प्रज्ञान घन अपने स्वरूप से है, वह विशेष ज्ञान नहीं है, सामान्य ज्ञान है उसका स्वरूप। और संज्ञा शब्दित जो भेद ज्ञान है, विषय संश्रिष्ट ज्ञान है, वह विषय संश्रिष्ट ज्ञान नहीं है प्रेत्य प्रलय के बाद विनाश के बाद। ये न प्रेत्य संज्ञास्ति इसने बताया। थोड़ी टीका है, एतेभ्यो भूते देहात्मना परिणतेभ्यो भूतेभ्य साम्यन उत्थाय यने जनित्वा तानेव लियमानानि अनु पश्चात विनश्यति। और प्रेत्य औपाधिक मरणानंतरम संज्ञा नास्ति इत्यर्थ। अब तथा उपाधि प्रलय एव अयम् इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है। ननु प्रज्ञान घनः संज्ञा नास्ति इति च विरुद्धम् इत्यत आह तथेति। तो प्रज्ञान घन श्रुति कह रही आत्मा को प्रज्ञान घन है, यानी निर्विकार ज्ञान स्वरूप है, और उसको संज्ञा यानी ज्ञान नहीं है। प्रज्ञान यानी प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप जो है उसके संज्ञा का यानी ज्ञान का निषेध करना ये अयुक्त प्रतीत हो रहा है, अनुचित प्रतीत हो रहा है, इसका विरोध प्रतीत हो रहा है, कहते विरुद्ध है। इस प्रकार की शंका हुई तो इस शंका का समाधान करने के लिए कहते हैं तथा उपाधि प्रलय एव अयम् नात्म विलय इति एतदपि अत्रैव मा भगवान मोहांतम आपिपदन नवा अहम् इमं विजानामि न प्रेत्य संज्ञास्तीति प्रश्नपूर्वकम् प्रतिपादयति। न वा अरे अहम् मोहम् ब्रवीमि अविनाशी वा अरे अयम् आत्मा अनुचित्ति धर्मा मात्रा संसर्गस्त्वस्य भवति इति। अने इतने ग्रंथ से मैत्री के प्रश्न पूर्वक याज्ञवल्क्य जी के द्वारा मैत्री का जो प्रश्न है उसका उत्तर दिया जाएगा। तो मैत्री का प्रश्न, याज्ञवल्क्य जी का उत्तर रूप जो श्रुति है, यह श्रुति ये बताएगी कि जैसे आत्मा का औपाधिक ही जन्म है, ऐसे प्रज्ञान घन स्वरूप आत्मा का प्रलय भी औपाधिक है, यानी उपाधि का मुख्य प्रलय है, आत्मा का मुख्य प्रलय नहीं है। प्रज्ञान घन आत्मा तो प्रलय से स्वरूपतः प्रलय से रहित है, वो रहता ही है, विद्यमान ही रहता है, उपाधि नहीं रहती। उपाधि के न रहने से माना गया कि उपहित नहीं रहा, वो औपाधिक विलय बताया गया। इस हाँ कि मैत्री का यही संशय है, उसका उत्तर दिया जा रहा है। तो कहते तथा उपाधि प्रलय एव अयम, ये जो कहा गया कि तान्येव अनुविनश्यति न प्रेत्य संज्ञास्ति, तो मरने के बाद संज्ञा नहीं होती, ज्ञान नहीं होता। तो यहां मरण सुना, न प्रेत्य संज्ञास्ति, तो प्रेत्य का कर्ता प्रज्ञान घन है, तो आत्मा का मरण हुआ और मरण के बाद फिर संज्ञा नहीं है, ये जो कह रहा है। तो इसमें मैत्रेयी को संशय हुआ, इसीलिए मैत्रेयी कहती है कि आपने तो मुझे मोह में डाल दिया। ये मैत्रेयी का प्रश्न है। इति एतद अपि अत्रैव, यानी उसी मैत्रेयी ब्राह्मण में ही, उसी प्रकरण में बताया जाएगा आत्मा का स्वरूपतः विलय नहीं, उपाधि का स्वरूपतः विलय है। किस ग्रंथ से बताया जाएगा? तो कहते मैत्री के प्रश्न और याज्ञवल्की जी के उत्तर रूप ग्रंथ से। इसलिए पहले प्रश्न बताते हैं कि मां भगवान मोहांतम आपिपदत। कहते हैं हे भगवान, आपने तो मुझे, भगवान ये आपि पिपद का कर्ता है। याज्ञवल्के जी को मैत्रेयी भगवान इस ऐसा कह रही है सब कि भगवान ने, तो भगवान ने यानी आपने, याज्ञवल्के जी ने तो मुझे तो मोह में डाल दिया। मोहांतम में अंत शब्द मध्य का बोधक है। मोहांतम यानी मोह मध्य, आप ही पतत का मतलब डाल दिया, मोह में प्राप्त करा दिया, मोह में पहुंचा दिया, ये अर्थ निकलेगा। इसलिए कैसे? तो ये जो आपने कहा कि न प्रेत्य संज्ञास्ति, न प्रेत्य संज्ञास्ति, ये मैं नहीं समझ पा रही हूं कि आत्मा की मृत्यु होती है और मरने के बाद आत्मा को ज्ञान नहीं होता करके। नवा अहम इमम विजानामि, हे भगवान ये मैं नहीं जान सकती, इसलिए आप बताइए। तो याज्ञवल्के जी ने इस मैत्री के इस प्रश्न का उत्तर दिया, नवा अरे अहम ओहम ब्रवीमि। अरे मैत्री, अहम मोहम न ब्रवीमि। मोहम का अर्थ है भ्रांति जनक वाक्य, यह मोह शब्द का अर्थ है। भ्रांति जनक वाक्य तो मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन तुम्हें भ्रांति हुई ये अलग बात। इतना उसमें तो इंद्र के तरह मैत्री ही है। प्रजापति ने इंद्र को मोह हो जा, विपरीत ग्रहण हो जा, भ्रांति हो जा, ऐसा कुछ नहीं बोला, लेकिन दोष वशात इंद्र को भ्रांति हुई वो अलग बात। तो ये कहते हैं इसलिए कि अहम मोहम यानी मोहजनकम वाक्यम न ब्रवीमि, नहीं बता रहा हूं मैं, तो ये कह रहा हूं कि अरे मैत्रेयी, अयम आत्मा अविनाशी। हे मैत्रेयी, ये जो प्रज्ञान घन आत्मा है ये तो स्वरूपतः अविनाशी है। अयम आत्मा अविनाशी ऐसा लगा दीजिए, आत्मा के तो स्वरूपतः विनाश का मैं निषेध कर रहा हूं, वो अविनाशी बता रहा हूं स्वरूपतः आत्मा को। कैसा है वो स्वरूपतः? तो कहते स्वरूपतः तो अनुच्छित्ति धर्मा है। अविनाशी क्यों है? तो कहते अनुच्छित्ति धर्मा होने से। उच्छित्ति कहा जाता है पूर्व अवस्था का नाश, उत्तर अवस्था का ग्रहण। उच्छिति पूर्व अवस्था नष्ट हो गई जिसकी, उसे कहा जाता है उच्छित्ति धर्मा। वो उच्छित्ति धर्म होता है परिणामी पदार्थ। शरीर की जो शिशु अवस्था थी वो नष्ट हो गई, कुमार अवस्था आ गई, कुमार अवस्था नष्ट हो गई युवावस्था आ गई, युवावस्था नष्ट हो गई वृद्धावस्था आ गई। इसलिए शरीर उच्छित्ति धर्म है, पूर्व पूर्व अवस्था का उच्छेद हो रहा है और उत्तर उत्तर अवस्था का आपादन हो रहा है, प्राप्ति हो रही है शरीर को। इसलिए शरीर तो उच्छित्ति धर्म है, उच्छित्ति धर्म कहते हैं परिणामी वस्तु को, ये पूर्व अवस्था को छोड़ता है उत्तर अवस्था का ग्रहण करता है। और अनुच्छित्ति धर्म का अर्थ निकलेगा जो उच्छित्ति धर्म नहीं है, उच्छित्ति धर्म तो परिणामी, अनुच्छित्ति धर्म हुआ अपरिणामी। अपरिणामी होने से अविनाशी है, जो परिणामी होगा वो विनाशी होगा। शरीर परिणामी है इसलिए विनाशी है, शरीर पूर्व अवस्था को छोड़ता है उत्तर अवस्था को ग्रहण करता है तो विपरिणमते के बाद में फिर अपक्षीयते भी आएगा और विनश्यति भी आएगा। और आत्मा अनुच्छित्ति धर्मा है का मतलब परिणामात्मक विकार से रहित है, इसलिए अपक्षय और विनाश से भी रहित है अनुच्छित्ति धर्मा। हेतु गर्भ विशेषण है, क्यों अविनाशी है तो अनुच्छित्ति धर्म होने से। ये जो प्रज्ञान घन अविनाशी आत्मा है इतना मात्र होता है कि जब उसकी उपाधि है परिणामी कार्यकरण संघात, इसका अंतिम विकार विनाश हो जाता है शरीर का और बुद्धि का। शरीर का होगा कल्प के बीच में ही कई बार स्थूल विनाश, और सूक्ष्म शरीर का होगा कल्पांत में सूक्ष्म विनाश प्रलय। और ये जब होता है तो फिर मात्रा अस्य मात्रा असंसर्ग भवति, मात्रा असंसर्गत स्तु अस्य भवति। मात्रा का अर्थ है विषय, जब प्रलय होगा महाप्रलय तो उस समय करण नहीं रहेंगे, भोगायतन शरीर नहीं रहेगा और भोग्य शब्दादि विषय नहीं रहेंगे, तो भोगोपकरण और भोग्य विषय तथा भोगायतन शरीर के साथ उसका संसर्ग नहीं रहता, क्योंकि वे स्वरूप तो उस समय नहीं है, उस समय वो अपने स्वरूप में रहता है, प्रज्ञान घन होकर के रहता है, जैसे सुसुप्ति में होता है सता सोम्य तदा संपन्नो भवति। कार्यक्रम संघात के साथ संसर्ग छूट गया तो बाह्य विषयों के साथ भी संसर्ग छूट ही जाता है, और इसलिए जो संज्ञा है विशेष ज्ञान वो सुसुप्ति में भी नहीं होता, ऐसे प्रलय में भी नहीं होगा उसको। सुसुप्ति भी एक प्रकार से नित्य प्रलय ही है, ब्रह्मा जी की सुसुप्ति है खंड प्रलय और ब्रह्मा जी की मृत्यु है महाप्रलय। तो जागृत और स्वप्न अवस्था में तो कार्यक्रम संघात रूप जो भूत है, भूत रूप कार्यक्रम संघात रूप से परिणत हुए भूत के साथ संसर्ग होने से विशेष ज्ञान रहता है, तो विशेष ज्ञान का निमित्त वहां नहीं है, इसलिए विशेष ज्ञान नहीं है। प्रेत्य न संज्ञास्ति इस वाक्य से हमने कहा, यह थोड़ी कहा कि प्रेत्य शब्द का अर्थ स्वरूपत नष्ट हुआ, ये हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा याज्ञवल्क्य जी ने मैत्री को बताया कि मात्रा असंसर्गस्तु अस्य भवति। थोड़ी टीका है इसको देखिए, उपाधि लयात विशेष ज्ञानाभाव एव, उपाधि का स्वरूपतः लय होने से विशेष ज्ञान का अभाव ही हो जाता है, वो संज्ञा भाव है, न संज्ञास्ति इससे कहा गया। न आत्मस्वरूप विज्ञानाभाव, जो आत्मा का स्वरूपभूत ज्ञान है विशुद्ध ज्ञान, उसका अभाव नहीं होता। प्रज्ञान शब्दित जो आत्मा का स्वरूपभूत ज्ञान है वह तो निर्विकार है, वह उस समय भी रहता है प्रलय में भी। इति उत्तरम प्रतिपादयति श्रुति, इति अन्वय, प्रतिपादयति का करता है श्रुति। आगे हैं कि अत्रैव यानि आत्मनि विज्ञान घने, ये जो मैत्रेय ने कहा न इति एतद् अत्रैव मा भगवान, न इति एतद् अत्रैव, इसमें अत्र शब्द का अर्थ कर रहा है कि अत्रैव यानी आत्मनि विज्ञान घने प्रेत्य संज्ञा नास्ति इति उक्त्या मा मोहांतम यानी मोह मध्यम भ्रांतिम आपि पदत यानी आपादितवान। आपने जो ये कहा कि न प्रेत्य संज्ञा अस्ति, इससे आत्मा के विषय में मुझे भ्रांति हुई। क्या भ्रांति हुई? जैसे इंद्र को विनाश की भ्रांति हुई, उन प्रत्यय का कर्ता आत्मा ही है तो आत्मा विनाशी है, ऐसी भ्रांति हुई। इंद्र को जैसे आत्मा के विनाश की भ्रांति हुई, ये मैत्री कह रही है कि भ्रांतिम आपी पदत का अर्थ कर दिया आपादितवान, यानी भ्रांति को ही आपने मेरी बुद्धि में डाल दिया। किससे? न प्रेत्य संज्ञास्ति ये कह करके आत्मविषयक भ्रांति मेरी बुद्धि में आ गई। इमम अर्थम न जानामि ब्रूहि त्वद उक्ते रर्थम इति मैत्रेयी प्रश्नार्थ। इमम अर्थम न जानामि में अर्थ पर अनुस्वार छूट गया है। इमम अर्थम न जानामि, इसमें थ के ऊपर अनुस्वार होना चाहिए ना, है उसमें? हाँ, तो किसी ने बनाया होगा, यहां नहीं है। तो इमम अर्थम न जानामि, न जानामि का कर्म है ना वो अर्थम, इमम में द्वितीया है तो अर्थ में भी द्वितीया। आपके इस वाक्य का अर्थ मैं नहीं जानता हूं, जानती हूं, मैत्रेयी कह रही है याज्ञवल्क्य जी को। कौन से वाक्य का? कि न प्रेत्य संज्ञास्ति, इस वाक्य का अर्थ मैं नहीं समझ पा रही हूं। तो आपके इस वाक्य का अर्थ बताइए ब्रूही, त्वद उक्तेर अर्थम, न प्रेत्य संज्ञास्ति ये जो आपकी उक्ति है इसका अर्थ आप बताइए। इस उक्ति ने आपके मेरी बुद्धि में मोह उत्पन्न किया, भ्रांति उत्पन्न की है, ये मैत्रेय के प्रश्न रूप वाक्य का अर्थ हुआ। अब मुनि आह नवा अरे अहम मोहम ब्रवीमि, इसका उत्तरण है कि मुनि राह यानी याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि नवा अरे अहम मोहम ब्रवीमि, मोहजनक वाक्य तो मैं नहीं बता रहा हूं। मोहम का अर्थ करते हैं टीकाकार की मोहम यानी मोहकरम वाक्यम, मोह उत्पादक वाक्य तो मैं नहीं बोलता हूं, तब भी तुम्हें मोह हुआ तो उसको निकालने के लिए मैं कहता हूं कि अविनाशी वा अरे अयम आत्मा, हे मैत्री जिस आत्मा को मैं प्रज्ञान घन कह रहा हूं वह स्वरूपतः अविनाशी है, विनाश से रहित है, उसका नाश नहीं होता। तो अनुच्छित्ति धर्मा, इस पद का विग्रह करते हैं टीकाकार। पहले उच्छित्ति शब्द का अर्थ कर रहे हैं कि उच्छित्ति ही यानी पूर्वावस्था नाश, जो अवस्थावान पदार्थ हैं उसकी पूर्व अवस्था का नाश उच्छित्ति कहलाता है, और वह है धर्म जिसका उच्छित्ति है, धर्म जिसका यानी पूर्व अवस्था का नाश है धर्म जिसका, उसे कहा जाता है उच्छित्ति धर्म यानी परिणामी। उच्छित्ति धर्म शब्द का पहले विग्रह करके बताया और भावार्थ निकला परिणामी। उच्छित्ति शब्द का भावार्थ है परिणामी, और अनुच्छित्ति धर्म का अर्थ निकलेगा स न इति अनुच्छित्ति धर्म यानि अपरिणामी। अनुच्छित्ति धर्म का अर्थ निकलेगा अपरिणामी, जो अपरिणामी होने के कारण, अनुच्छित्ति धर्म होने के कारण अविनाशी है। अविनाशित्व में हेतु है अनुच्छित्ति धर्मत्व, इसलिए कहते हैं तस्मात यानी अनुच्छित्ति धर्मत्वात् अपरिणामित्वात् अविनाशी इत्यर्थ, ये उत्तर वाक्य का अर्थ है। इसलिए आत्मा का स्वरूपतः मरण नहीं है, औपाधिक मरण है। तरही न प्रेत्य संज्ञा इति कथम उक्तम, तो यदि आत्मा स्वरूपतः अविनाशी है तो उसे प्रेत्य का कर्ता कैसे बता, मरने के बाद उसे विशेष विज्ञान नहीं होता करके उसका मरण यानी विनाश रूप विकार कैसे बता रहे हैं, तो कहेंगे कि वो औपाधिक बताया गया। इसी को बताने के लिए मूल श्रुति में है मात्रा असंसर्गस्तु अस्य भवति, उपाधि का स्वरूपतः विलय हो जाएगा, वही मृत्यु है मुख्य उपाधि की और आत्मा की गौण, तो फिर उस समय विषय के साथ इसका संसर्ग नहीं रहता, इसलिए विशेष ज्ञान नहीं होता। मात्रा असंसर्गस्तु अस्य भवति का अर्थ अवतरण है टीका में, तरही न प्रेत्य संज्ञा इति कथम उक्तम तत्राह मात्रेति, इसका अर्थ करते हैं टीकाकार कि मात्रा भीर यानि विषये ही असंसर्गात तथोक्तम इत्यर्थ। न प्रेत्य संज्ञा अस्ति ये जो हमने कहा वह उपाधि का स्वरूपतः विलय होने पर और आत्मा का औपाधिक विलय होने पर उपाधि के साथ क्या नाम विषय के साथ आत्मा का संबंध नहीं हो पाता, आत्मा का रूपादि विषयों के साथ संसर्ग के लिए उपाधि है मन और चक्षुरादि इंद्रिया, आत्मा से संयुक्त मन चक्षु से संयुक्त होता है और चक्षु मन से संयुक्त चक्षु जब रूपादि से संसर्ग करता है तो माना जाता है इन दोनों को माध्यम बना करके, चक्षु और मन को माध्यम बना करके मन का औपाधिक संसर्ग रूपादि के साथ हुआ, और उस समय फिर ज्ञान होता है कि पीतम वस्त्रम नीलम गगनम इत्यादि जो ज्ञान हो रहा है विशेष विशेष ज्ञान, वह मन और चक्षुरादि इंद्रिय रूप उपाधि के कारण होता है। विषय के साथ आत्मा का संसर्ग कराने वाली जो इंद्रिया और मन रूपी उपाधि है वो नहीं रही प्रलय में, तो इसलिए आत्मा का विषय के साथ संसर्ग नहीं होगा, तो विषय का ज्ञान भी नहीं रहेगा। विषय का ज्ञान है संज्ञा, विशेष ज्ञान, विषय संस्पृष्ट ज्ञान को संज्ञा कहा गया है, वो नहीं है। तो भाष्य में है आगे, भाष्य को देखिए कि प्रतिज्ञा अनुपरोधोपि अविकृतस्यैव ब्रह्मणो जीव भाव अभ्युपगमात्। पूर्व पक्ष ने कहा था ना जीव को ब्रह्म का आकाश आदि के तरह कार्य मानना आवश्यक इसलिए है कि यदि, क्योंकि भेदवादी हैं वे, जीव को आत्मा का कार्य नहीं मानेंगे परमात्मा का, तो वह निर्विकार होगा और परमात्मा से भिन्न होगा, तो एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की प्रतिज्ञा का उपरोध हो जाएगा, अवरोध हो जाएगा, बाध हो जाएगा। तो उपनिषदगत एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की प्रतिज्ञा अबाधित रहे, इसके लिए आवश्यक है जीव को ब्रह्म का विकार मानना, ये पूर्व पक्ष ने कहा था। तो सिद्धांती कहते हैं जीव को ब्रह्म का विकार नहीं मानेंगे तब भी प्रतिज्ञा का अनुपरोध ही हो जाता है। इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि प्रतिज्ञा अनुपरोधोपि अविकृतस्यैव ब्रह्मणो जीव भाव अभ्युपगमात्, निर्विकार ब्रह्म ही उपाधि से उपहित हुआ तो जीव, और निरुपाधिक जीव ही ब्रह्म है और औपाधिक ब्रह्म ही जीव है। इसलिए औपाधिक ही जीव भाव है, निर्विकार ब्रह्म ही जीव है, उससे अलग कोई जीव नहीं है। इसलिए जीव जो है, जो भेदवादी है, जीव ब्रह्म का भेद मानते हैं, उनको तो भले ही जीव को ब्रह्म का विकार मानना पड़ रहा है एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की प्रतिज्ञा को उत्पन्न करने के लिए। जीव का स्वरूपतः जन्म और स्वरूपतः विलय मानने वाले, जीव को अनित्य मानने वाले भले ही वैसा मान ले भेदवादी, लेकिन हम वेदांतियों के मत में तो ब्रह्म ही कार्यक्रम संघात उपाधि वाला हो गया, अपने निर्विकार स्वरूप से ही उपाधि को स्वीकार कर लिया तो जीव है, कोई अलग थोड़ा ही है। इसलिए वो जीव ब्रह्म रूप ही होने से ब्रह्म ज्ञान से ज्ञात ही होगा, एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की प्रतिज्ञा का अबाधि रहेगा। इसलिए कहा प्रतिज्ञा अनुपरोधोपि अविकृतस्यैव ब्रह्मणो जीव भाव अभ्युपगमात्। और आगे कहते हैं लक्षण भेदोपि अनयोः उपाधि निमित्त एव, जीव और ब्रह्म का भेद ही है। इसे बताने के लिए उन्होंने कहा था निर्विकार ब्रह्म ही जीव नहीं हो सकता, क्योंकि जीव और ब्रह्म का स्वरूप अलग अलग है। ब्रह्म तो अपहद पापमत्वादि रूप है और धर्माधर्मादि से युक्त है जीव, ब्रह्म एक है जीव अनेक है, इसलिए निर्विकार ब्रह्म ही जीव है ये नहीं कहा जा सकता। ये जो पूर्व पक्षी ने कहा था इसका समाधान करते हुए कह रहे हैं कि जीव से जो विलक्षणता, ब्रह्म से जो जीव में विलक्षणता दिख रही है वह विलक्षणता भी औपाधिक है, उपाधि के विलक्षण विलक्षण होने से उपहित जीव भी वैसा प्रतीत हो रहा है। उपाधि अंतकरण धर्माधर्म से युक्त है तो उपहित जीव भी धर्माधर्मादि से संश्लिष्ट प्रतीत हो रहा है। उपाधि शरीर जरायुक्त है तो उपहित जीव भी जरायुक्त प्रतीत हो रहा है। ये सब औपाधिक वैलक्षण्य है। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि लक्षण भेदोपि ब्रह्म से जो वैलक्षण्य दिख रहा है जीव में वह भी अनयो यानी जीव ब्रह्मणो उपाधि निमित्त एव, उपाधि को लेकर के है। अत ऊर्ध्वम विमोक्षाय एव ब्रूही, इसकी अवतरण टीका है, आज इसको पूरा ही कर लेते हैं, लंबा होता जा रहा है अधिकरण, थोड़ा पांच मिनट लगेंगे, पूरा कर देते हैं। अत ऊर्ध्वम का अवतरण है टीका में, बिंब प्रतिबिंबयो इव विरुद्ध धर्म भेदो अध्यस्त इत्यत्र हेतुम आह अत ऊर्ध्वमिति। तो बिंब प्रतिबिंब के तरह विरुद्ध धर्म भेद अध्यस्त हैं, इस बात में हेतु बताते हैं। तो जैसे सूर्य में न हरापन है, न पीलापन है, न नीलापन है, न यानी बिंब में जो प्रतिबिंब में जो प्रतीत हो रहा, कोई पानी है मैला है, अलग अलग घड़ों में पानी भर करके रखा, तो किसी घड़े में बाढ़ का जल मैला है, तो उस घड़े में पड़ा हुआ प्रतिबिंब मैला प्रतीत होगा सूर्य का, किसी में लाल रंग मिला करके वो जल जल में रखा है, तो वो जल रूपी उपाधि का लालिमा रूप धर्म प्रतिबिंब में प्रतीत हुआ, किसी में हरा रंग है, किसी में पीला है, किसी में काला है, किसी में नीला है, ये सब ऐसा। तो ये जो जल रूपी उपाधिगत रंग है, वे उस जल में पड़ा हुआ जो सूर्य का प्रतिबिंब उसमें भले ही भासे और उन रंगों से रहित बिंब रूप सूर्य भासे, तो बिंब में और प्रतिबिंबों में जो लक्षण भेद दिख रहा है, वह लक्षण भेद स्वतः नहीं है, प्रतिबिंबों की जो उपाधि है अलग अलग रंगों वाला जल, उस उपाधि में वो रंग है और वह भास रहा है उपहित प्रतिबिंब में, और केवल उपहित प्रतिबिंब मात्र को देखें तो जैसा वो बिंब है वैसा ही प्रतिबिंब रहेगा, बिंब और प्रतिबिंब में कोई अलग अलग स्वरूप नहीं होगा। और यदि प्रतिबिंब में बिंब से विलक्षणता प्रतीत होती है तो वह विलक्षणता औपाधिक है। जैसे ऐसे ही जीव और ब्रह्म में यदि वैलक्षण्य है तो वह स्वतः नहीं है, उपाधि निमित्त से है। इसके लिए कहा गया कि बिंब प्रतिबिंबयो इव विरुद्ध धर्म भेदो, यानी वैलक्षण्य अध्यस्त है, औपाधिक है का मतलब अध्यस्त है, उपाधि निमित्तक है। इत्यत्र हेतुम आह, इस बात का ज्ञापक हेतु कहते हैं कि अत ऊर्ध्वम विमोक्षाय एव ब्रूहि इति च प्रकृतस्यैव विज्ञानमयस्यात्मनः सर्वसंसार धर्म प्रत्याख्यानेन परमात्म भाव प्रतिपादनात्। तो ये जो हैं याज्ञवल्क्य जी के प्रति जनक जी का प्रश्न है, अत ऊर्ध्वम विमोक्षाय एव ब्रूहि, ये जो प्रार्थना है याज्ञवल्क्य जी के प्रति जनक जी की स्वयं ज्योति ब्राह्मण में, तो इस प्रार्थना का उत्तर देते हुए फिर ये कहा गया कि वहां यही बताया कि विज्ञानमय का ही प्रकरण है, विज्ञानमय तो वहां से शुरू हुआ ना, सात्विक अंडिका से। प्राणेषु अंतर ज्योति पुरुष विज्ञानमय, फिर स समानस अनुभव लोको अनुसंचरति, यही सब चलते चलते नहीं स्वयं वो तो आता है चौथे ब्राह्मण में। हाँ हाँ वही वो जो ससमानसन उभो लोको अनुसंचरती आता है ना, उसी का उदाहरण है स्वप्न में और इसमें रहता है करके। जागृत में जैसे जीव संचरण करता है ऐसे इस शरीर से शरीरांतर के लिए भी संचरण करता है, और उसी में स्वप्नावस्था बताई दृष्टांत के रूप में। और स्वप्नावस्था में नहीं, ये तो आता है उसमें आ गया शरीर राम, और ये आएगा आपके आत्म ज्योति पुरुष हो जाता है करके, स्वयं ज्योति ब्राह्मण में। जागृत अवस्था में तो ये वो ज्योति है, ये ज्योति है, वो सब हटा करके वो आगे आता है कि अत ऊर्ध्वम इमोक्षाय एव ब्रूहि। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ 15 नंबर, 4-3-15 का है। क्या ठीक है। हाँ हाँ, और तो इसका उत्तर जो दिया है कि ये विज्ञानमय पुरुष सर्व, इसी में जो जीव में प्रतीत होते हैं संसारित्व धर्म, वो आगे वाला वाक्य क्या है बृहदारण्यक है यहाँ पर, संसारित्व का निवर्तक यानी निषेधक, संसार धर्मों का निषेधक वाक्य होगा ना जब ये प्रार्थना। ठीक, ये तो ये याज्ञवल्क्य जी ने इस प्रार्थना का उत्तर जिस वाक्य से दिया वो वाक्य क्या है। ये इसके बाद वाला वाक्य है। हाँ ये इसमें देख लीजिए साम। हाँ तो ये दो बार आया है, अत ऊर्ध्वम विमोक्षाय एव ब्रूहि, अत ऊर्ध्वम विमोक्षाय एव ब्रूहि, 15 में भी और 16 में भी। तो 15 में ये कहा गया, 15 में जो अंतिम वाक्य में है अत ऊर्ध्वम विमोक्षाय एव ब्रूहि, इसका उत्तर देते हुए असंगता बताई। एक तो स्वयं ज्योति है और वो असंग है स्वप्न के, स्वप्न से जागृत में आ जाता है तो स्वप्न से संसृष्ट नहीं रहता, तो फिर यानी स्वप्न के साथ असंगता दिखाई, असंगता का बोध ही असंगोस्मी, यही ज्ञान मोक्ष देने वाला है। जो अध्यस्त है उससे अध्यस्त के अधिष्ठान भूत प्रज्ञान घन का स्वयं ज्योति आत्मा का असंसर्ग है, इसलिए शुरू से ही संसर्ग मैंने अध्यस्त बुद्धियादि के साथ संसर्ग निमित्तक ही जन्म मरणादि रूप संसारित्व दिखाया जा रहा है। उपाधि के साथ संसर्ग करने से ही औपाधिक संसार है आत्मा में, जीव भाव ही संसारित्व है ना। और जीव भाव यहां पर क्या बताया जा रहा है कि जीव जो है औपाधिक है, अविकृत ब्रह्म ही उपाधि के साथ मिलकर के जीव बना है, का मतलब उपाधि के साथ संसर्ग होने से जीव है और उसमें उपाधि का जो जन्म मरण है यही संसार है। तो जन्म मरण रूप संसार का निमित्त है उपाधि संसर्ग, और वो जो उपाधि संसर्ग है वो जब तक रहेगा तब तक तो मोक्ष नहीं संसार है, और विमोक्ष होगा संसारित्व की निवृत्ति होगी उपाधि के साथ असंसृष्ट जो आत्मा का स्वरूप है उसके बोध से। इसलिए स्वप्न के विषय के साथ असंसृष्ट बताया, जागृत अवस्था में आता है तो तो फिर कहा कि फिर आप हमको मोक्ष के लिए बताइए। तो भले ही स्वप्न विषयों से असंश्लिष्ट रहा, लेकिन जागृत के साथ जागृत उपाधि से संश्लिष्ट प्रतीत हो रहा है, इसलिए दोबारा कहा अत ऊर्ध्वम विमोक्षाय एव ब्रूहि, और फिर वहां से सुसुप्ति में पहुंचा दिया कि यहां जागृत से भी सुसुप्ति में जाता है तो वहां किसी के जागृत और स्वप्न किसी के भी साथ संसर्ग नहीं रहता, तो वहां असंश्लिष्ट स्वरूप मुक्त स्वरूप है, वहां जन्म और इसका भी संसर्ग नहीं है। ये बता करके एक प्रकार से असंसर्गता का ज्ञान, असंश्लिष्टता का ज्ञान, असंगता का ज्ञान, यही मुक्ति का साधन है ये बता रहे हैं। आगे भी यानी आगे वाली जो दो एक कंडिकाएं हैं उससे असंगता को ही बताया है। एक तो यानी जो स्वयं प्रकाश ज्ञान है वो असंग है, जो प्रज्ञान घन कहा है, वो प्रज्ञान घन निर्विकार ज्ञान रूपता हो जाए, वो निर्विकार ज्ञान मैं हूं, ये निश्चय, विषय असंश्लिष्ट ज्ञान मैं हूं, ये निश्चय आपके मोक्ष का हेतु है। वो फिर औपाधिक जो जन्म और मरण है यही तो बंधन है, इस बंधन से भी मुक्ति दिलाने वाला है, ये एक प्रकार से वहां पर बताया हुआ है। तो इसलिए कहते हैं, तो ये जो विरुद्ध धर्मवत्ता यानी वैलक्षण्य प्रतीत हो रहा है ब्रह्म और जीव में, वो औपाधिक है, इसी को बताने के लिए अत ऊर्ध्वम विमोक्षाय एव ब्रूहि इति च प्रकृत्य, ये बता करके यानी उपाधि संसर्ग रहेगा तो निर्विकार ब्रह्म और जीव में वैलक्षण्य प्रतीत, वो निर्विकार है ये विकारी है ऐसा प्रतीत होगा, विकार है जन्म मरण और जन्म मरण रूप विकार से युक्त ही भासेगा। कब तक? जब तक उपाधि संसर्ग रहेगा तब तक। इसलिए ये कह करके इति च प्रकृतस्यैव विज्ञानमयस्य, प्रकृत विज्ञानमय है, निर्विकार ब्रह्म ही बुद्धि रूपी उपाधि से संसृष्ट हुआ तो जीव बना। इसलिए प्रकृत जो विज्ञानमय है जीव, उसी में क्या किया कि विज्ञानमय आत्मन संसार सर्व संसार धर्म प्रत्याख्यानेन, सर्व संसार धर्म का प्रत्याख्यान, सर्व संसार धर्म जिस उपाधि के निमित्त से है संसर्ग से है उनसे असंश्लिष्ट बता देंगे तो वो संसार धर्म नहीं आएंगे उसमें। सर्व संसार धर्म प्रत्याख्यानेन परमात्म भाव प्रतिपादनात्, तो जो कार्यक्रम संघात रूप उपाधि के कारण संसार धर्म यानी संसारित्व तो प्रतीत हो रहा है, जन्म मरण आदि जितने भी हैं उनका निषेध कर दिया, और उसी में आता है क्या अत्र पिता अपिता भवति पुत्रो अपुत्रो भवति, ये उसी प्रकरण में आता है कि अन्यत्र आता है, सुसुप्ति में जाकर के शायद वही आएगा इसमें देखना। तो ये सब संसार धर्म जो उपाधि के धर्म आत्मा में प्रतीत हो रहे हैं उसका निषेध करके सुसुप्ति ये असंश्लिष्ट बताया उसे परमात्म भावम परमात्म भाव प्रतिपादनात्। इससे क्या निकला कि औपाधिक भेद है, जीव और ब्रह्म में जो वैलक्षण्य प्रतीत हो रहा है, अलग अलग लक्षण प्रतीत हो रहे हैं, जीव का संसारित्व ब्रह्म का असंसारित्व, जीव का निर्विकारत्व ब्रह्म का निर्विकारत्व, जीव का विकारित्व, ये सब उपाधि निमित्त से, जीव में संसारित्व जो भी ब्रह्म से वैलक्षण्य है वो उपाधि संसर्ग से है, और उस उपाधि से असंस्पृष्ट होता है, उपाधि का संसर्ग छोड़ देता है, उन संसार धर्मों से भी वो स्वतः रहित ही होता है, ये बता करके एक प्रकार से उसकी ब्रह्म रूपता का प्रतिपादन किया है, परमात्म रूपता को बता करके। ये बात यहां पर ये निश्चित होती है कि निर्विकार ब्रह्म ही जीव है, इसलिए उसका स्वरूप ब्रह्म निर्विकार है, जन्मादि विकारों से रहित है स्वरूपतः, तो जीव भी स्वरूपतः जन्म और प्रलय से रहित है, और उसका जो जन्म और प्रलय है वो भागत है, चाहे वो स्थूल हो या सूक्ष्म हो, वो भागत ही प्रलय होगा, भागत ही जन्म होगा। भागत का मतलब गौण औपाधिक। तस्मात् नैव आत्मा उत्पद्यते प्रविलीयते च इति, यानी इति सिद्धम्। तस्मात् यानी निर्विकार ब्रह्म ही उपाधि में प्रविष्ट जीव होने से स्वरूपतः जीव का न तो जन्म है न स्वरूपतः विलय है। सूक्ष्म उत्पत्ति और प्रलय भी जीव का स्वरूपतः नहीं है, मुख्य नहीं है, ये यहां पर बताया गया है। सिद्धुआ टीका में एक वाक्य है, जीवस्य विकारित्वे मुक्ति अयोगात तत्त्वमसि इति वाक्यम अखंडार्थम इति च वक्तव्यम्। तथा च फलवत् प्रधान वाक्यापेक्षित जीव नित्यत्व श्रुतीनाम बलवत्वात् उत्पत्त्यादिकम् अध्यस्तम् अनुवदन्ति उत्पत्त्यादि श्रुतयः इति अविरोध इति सिद्धम्। तो ये कहते हैं जीव की उत्पत्त्यादि को बताने वाली जो श्रुतियां हैं वे जीव में अध्यस्त उपाधि के संसर्ग से अध्यस्त जो उत्पत्ति और प्रलय है उसका अनुवाद मात्र कर रही है। कौन सी श्रुति? बृहदारण्यक श्रुति और मुंडक श्रुति, अग्नि विस्फुलिंग दृष्टांत से वो अनुवादक है, उसका प्रतिपाद्य विषय जीव की उत्पत्ति और प्रलय नहीं, वह औपाधिक उत्पत्ति और प्रलय का अनुवाद कर रही है। इसलिए जीव की निर्विकारता को बताने वाली श्रुतियों का श्रुतियों के साथ इसका विरोध नहीं होगा, अविरोधी होगा। पूर्व पक्षी कहते थे श्रुतियों का विरोध है, तो इस अभिप्राय से लिखते हैं कि जीवस्य विकारित्व, जीव को यदि जन्म मरणादि विकारवान मानेंगे तो मुक्ति अयोगात, स्वरूपतः वह जन्म मरण रूप विकार वाला होगा तो मोक्ष में रह नहीं पाएगा, तो मुक्ति अयोगात। और तत्त्वमसि इति वाक्यम अखंडार्थम इति च वक्तव्यम्। तत्त्वमसि वाक्य जो है अखंडार्थक है, सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित वस्तु का प्रतिपादक है, ये भी बताना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? फिर त्वमर्थ को स्वतः निर्विकार ही मानना पड़ेगा, तभी वो अखंडार्थ का प्रतिपादक हो सकता है। यदि त्वमर्थ विकारी होगा और तदर्थ निर्विकार होगा तो अखंडार्थ का प्रतिपादक नहीं बन पाएगा। इसलिए कहते तथा च फलवत् प्रधान वाक्य अपेक्षित, तो फलवत् फल है मोक्ष, और मोक्ष रूप फल वाला जो प्रधान वाक्य है तत्त्वमशादि वाक्य, और उसके द्वारा अपेक्षित जो ब्रह्म के साथ जीव की एकता के लिए जीव का नित्यत्वादि, नित्यत्व अपेक्षित जीव नित्यत्व को बताने वाली जो श्रुति है वो बलवान हो जाएगी। जीव की उत्पत्ति बोधक श्रुति की अपेक्षा जीव के नित्यत्व को बताने वाली श्रुति बलवती है, क्योंकि फलवान जो प्रधान वाक्य है तत्त्वमसि उसके द्वारा अपेक्षित है जीव का नित्यत्व, और उसको बताने वाली श्रुति को बलवान माना जाएगा। बलवत्वात् उत्पत्त्यादिकम् अध्यस्तम्, अध्यस्त जो जीव की उत्पत्ति और विलय है उसका अनुवाद कर रही है वो उत्पत्त्यादि श्रुति, इसलिए उनका कोई विरोध जीव के नित्यत्व प्रतिपादक श्रुतियों के साथ नहीं है, ये सिद्ध हुआ। इस प्रकार ये जो है ग्यारहवा अधिकरण ये पूरा होता है। दसवें और ग्यारहवें अधिकरण में जीव को स्वतः निर्विकार बताया गया, तुम पदार्थ का शोधन भी हो रहा है एक प्रकार से, तुम पदार्थ विषयक श्रुतियों का अविरोध बता करके तुम पदार्थ का शोधन कर रहे हैं भाष्कर भगवान और वेद व्यास जी।